ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพึ่งตนและเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12ธันวาคม2530ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เมื่อเราได้เปล่งกล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอาตมาก็เปล่งกล่าวคุณก็เปล่งกล่าวอาตมาเปล่งกล่าวแล้วก็รู้สึกว่าแม่มันจริงนะพุทธังสรณังคัจฉามิเราได้พึ่งขอถึงซึ่งพระพุทธนะขอถึงซึ่งพระพุทธขอพึ่งพระพุทธขอเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งขอถึงซึ่งพระธรรมขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์ขอเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาตมาแน่ใจว่าอาตมาได้พึ่งพระพุทธได้พึ่งพระธรรมได้พึ่งพระสงฆ์ได้พึ่งจริงๆได้พึ่งจริงๆและพึ่งอย่างเกษมไม่ได้ขอปากเปล่าไม่ได้เปล่งกล่าวอยู่ทุกวันขอพึ่งขอเอาพระธรรมขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอเขาเปล่งกันอยู่ดื่นไปเยอะแยะเกลื่อนกลนเขาก็ขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่เสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้พึ่งพระพุทธเขาไม่ได้พึ่งพระธรรมเขาไม่ได้พึ่งพระสงฆ์เขาขอพึ่งพระพุทธแต่เขาไปพึ่งพราหมณ์ไปพึ่งเรื่องราวอะไรนอกรีดนอกราวของพุทธเขาไม่ได้รู้จักว่าพุทธคือความเป็นอย่างไรพุทธคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เราก็ศึกษารู้อย่างไรตื่นอย่างไรเบิกบานอย่างไรแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติจนได้ความรู้นั้นมันเป็นความรู้ที่รู้ยิ่งรู้จริงจากสิ่งที่เกิดที่เป็นจริงไม่ใช่รู้แต่เพียงขั้นตอนของแค่สุตตมยปัญญาหรือขั้นจินตามยปัญญาเท่านั้นแต่มันเป็นความรู้ที่รู้ถึงขั้นภาวนามยปัญญาหรือเป็นความรู้ในระดับยถาภูตญาณทัศนะเป็นความรู้ในระดับที่มันรู้ที่ว่ามันเกิดผลจริงแล้วเราถือศีลมันก็เป็นการถือที่ถือได้ศีลได้ขัดเกลากายวาจาของเราขัดเกลาจิตของเราจนเราเป็นผู้มีศีลมีอย่างสบายมีอย่างปกติไม่ละเมิดในศีลที่เป็นบาปสมาจารและยิ่งขึ้นในศีลที่เป็นอภิสมาจารมันก็เจริญขึ้นศีลนั้นท่านบอกว่าให้ทำอย่างนี้ยิ่งขึ้นเราก็ยิ่งขึ้นได้จริงเป็นจริงเราก็เห็นว่าความเป็นจริงอย่างนั้นนั่นมันเป็นความเห็นที่เป็นปัญญาที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงแล้วมันก็เห็นทั้งรูปทั้งแต่รูปธรรมวัตถุธรรมจนกระทั่งถึงนามธรรมถึงอารมณ์ของจิตใจของเราเห็นว่าโอ้เราไม่ฆ่าสัตว์เรามีเมตตาเราเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันมีน้ำใจแก่กันและกันมันดีอย่างนี้นะมันดีมันเห็นความจริงที่ไม่ใช่ว่าเอาแต่เหตุผลเอาแต่ตรรกศาสตร์เอาแต่ความรู้ทางทฤษฎีเอาแต่รู้ตามฟังตามคิดคเนคำนวณไปเฉยๆไม่ใช่มันมีประสบการณ์มันมีสภาวะเกิดจริงมันมีของจริงเราเป็นอยู่เราก็ได้เกื้อกูลผู้อื่นก็ได้เกื้อกูลเราเราได้มีเมตตาผู้อื่นก็เมตตาเราไม่โหดร้ายเราไม่รุนแรงเราไม่ขี้โกรธไม่ขี้เกียจขี้แค้นอะไรผู้ที่อยู่ร่วมกันก็ไม่ถือสาไม่ขี้โกรธขี้เกียจขี้แค้นอะไรลงไปได้เรื่อยๆแล้วการอยู่อย่างไม่มีความโกรธความแค้นความเคืองความอาฆาตมาร้ายความชิงชังแม้แต่ความไม่ชอบกันไม่ชอบใจกันแล้วก็ไม่มีหรือมีน้อยลงแล้วก็เห็นความจริงว่ายิ่งไม่มีหรือมีน้อยลงไปเรื่อยๆน่ะมันเป็นอย่างไร แต่ก่อนเรามีความชิงชังกันมากความไม่ชอบใจกันมากไม่ชอบหน้ากันมากหรือยิ่งอาฆาตมาดร้ายมุ่งร้ายแก่กันและกันมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราไม่มีมันเป็นอย่างไรพฤติกรรมที่อยู่กันแล้วก็มีทั้งวิญญาณมีทั้งรูปธรรมบทบาทพฤติกรรมที่อยู่ร่วมกันมันเป็นอย่างไรไม่มีของจริงเห็นตามของจริงพิสูจน์ออกมามีประสบการณ์มีพฤติกรรมมีเหตุการณ์มีพฤติการไม่ใช่ว่าแค่คะเนด้นเดาคำนึงของจริงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่เกิดเลยก็ไม่ใช่มันมีเกิดแล้วแม้จะน้อยก็ตามหรือจะมากขึ้นบ้างเรื่อยๆเราก็เห็นว่ามีความมากขึ้นมีความเจริญขึ้นทั้งสภาพของปริมาณและคุณภาพเป็นคนผู้รู้ผู้รู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนในเหตุผลต่างๆทฤษฎีต่างๆท่านสอนไว้เป็นคำสอนที่ดีเป็นสวากขาตธรรมเราก็เอามาศึกษาให้ลึกซึ้งให้รู้ชัดรู้เจนแม่นแม่นแล้วก็เอามาประพฤติให้มันแม่นมันตรงให้มันเกิดจนได้เป็นการเกิดผลเรียกว่าภาวนาภาวนาใหม่หรือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เห็นตามที่เกิดผลตามที่เกิดจริงก็รู้ว่าเป็นผู้รู้อย่างนี้และเป็นผู้ตื่นตื่นจากโลกที่มันหลับไหลโลกที่มันมืดมนอนธการโลกที่มันมัวเมามันหลงไหลไปกับรสโลกียรสโลกียสุขแล้วเราก็มาละโลกียสุขที่เขามามอมเรามามอมเมาเรากันมาได้แต่หยาบกลางขึ้นมาจริงๆจิตใจของผู้ใดที่ปลดปล่อยจิตใจของผู้ใดที่ละล้างได้สะอาดลงไปอย่างไรอย่างไรจริงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเอาเวลาคืนมาเอาแรงงานคืนมาเอาทุนรอนคืนมาและเอาคืนมาก็ไม่ได้เอามาหมกมาหมักมาเก็บด้วยเวลาก็เอามาใช้แรงงานก็เอามาใช้ทุนรอนก็เอามาใช้เอามาใช้สร้างสรรค์สร้างคุณค่าประโยชน์ลึกซึ้งเข้าไปว่าสร้างแล้วแล้วเราจะแจกจ่ายอย่างไรถึงจะเป็นการแจกจ่ายที่มีคุณค่ามีประโยชน์แจกจ่ายอย่างไม่เป็นหนี้แจกจ่ายอย่างไม่ลบค่าของมันอย่างที่เราได้อธิบายทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนแท้แล้วก็ได้พยายามพิสูจน์กระทำจริงอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นว่าโลกอย่างนี้เป็นโลกของคนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่โลกของโลกียธรรมแต่เป็นโลกของโลกุตรธรรมอีกด้านหนึ่งเราเห็นตามความจริงตามของจริงเป็นผู้รู้และผู้ตื่นตื่นจากโลกเก่าๆแต่ก่อนนี้เรามันไม่รู้จริงๆหรือเดี๋ยวนี้คนที่ยังไม่รู้เราก็เห็นเขาอยู่เขาไม่รู้นะเขาไม่ตื่นนะเขายังงมงามงมงามงมงายอยู่กับโลกเก่าๆเดิมๆอ่ะเหมือนอย่างเราเคยเป็นน่ะลงในลาภในยศเป็นสุขได้ลาภก็สุขได้ยศก็สุขได้สรรเสริญเยินยออะไรก็สุขปราบปลื้มสดชื่นปรีเปรมเกษมสารอยู่กับไอ้โลกียรสอย่างนั้นน่ะแล้วก็หาทางที่หลงไหลในโลกเขาเสพโลกียสุขโลกียรสอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นก็อยู่แต่ก่อนเราก็เคยเป็นแต่เดี๋ยวนี้เราลดละมาแล้วเราทิ้งวางมาแล้วมันก็ไม่เห็นจะหน้าขาดหน้าเสียอะไรมันก็ดีนี่เราก็ลดละมาได้กลับเบาว่างกลับเป็นคนมีคุณค่ากลับเป็นคนประเสริฐที่เรารู้ด้วยญาณปัญญาของเราว่ามันดีนะดีจริงๆมันมั่นใจว่าดีคุณจะรู้ของคุณเองคุณจะมั่นใจของคุณเองว่าดีแล้วเราก็เบิกบานแจ่มใสได้แม้เราไม่ต้องไปเสพโลกียสุขที่มันจัดจ้านที่มันมอมเมากันเราไม่ได้ลดดังนั้นเราไม่ได้ไปเสพโลกียสุขอย่างนั้นเราก็เบิกบานแจ่มใสของเราได้แล้วก็ร่าเริงเป็นผู้สุขเกษมอยู่อย่างเงี้ยสุขเกษมอย่างวูปสโมสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสุขโลกียสุขอย่างนั้นหรอกสุขเสพสมสุขสมเสพสมนั้นไม่ต้องแล้วเป็นอย่างเงี้ยเราก็เป็นของเราได้นะซึ่งเราก็เรียนรู้ละเอียดละออลงไปแม้กระทั่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นผู้ตื่นอย่างนี้แล้วก็ทรงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงทรงสภาพที่เราได้เรามีเราเป็นเนี่ยทรงสภาพตามธรรมธรรมะธรรมะเนี่ยหรือว่าธรรมวินัยนี้เนี่ยครบพร้อมไปด้วยทั้งธรรมะที่เป็นเกิดเป็นมีเป็นปรมัตถธรรมวินัยก็คือสมุติธรรมสมุติสัจจะมีกฎระเบียบมีวินัยมีหลักเกณฑ์มีศีลมีสิ่งที่หมู่เรากำหนดแล้วว่าเราจะเอาอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นตามๆกันเหมือนๆกัน ไม่ขัดแย้งไม่มีอัตตากิเลสมานะของตนที่ดื้อดันดานโดเดอยู่ของเราคัดงางเอาตามใจกูอยู่ก็ลดลงไปจนกระทั่งไม่มีได้มันก็อยู่กันอย่างเรียบร้อยไม่เกิดการลำบากลำบนอะไรกันมีพลังเพราะว่ามันร่วมมือร่วมไม้กันสอดซ้อนกันดีมันก็มีพลังเป็นพลังรวมเป็นพลังแรงเป็นพลังสร้างสรรค์อยู่กันอย่างสงบสันติดีเราก็เข้าใจแล้วก็ลดภวะตัณหาลดกามตัณหาลึกซึ้งไปจนวิภวะตัณหาใดๆเราก็ไล่เรียนกันไปอยู่เรื่อยๆซึ่งไม่ง่ายนะไม่ใช่ตื่นๆเขินๆเราก็เรียนรู้มาจนเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนละเอียดลึกซึ้งขึ้นเป็นการทรงไว้ธรรมะแปลว่าทรงไว้นะการทรงไว้เราได้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องและทรงไว้จนกระทั่งมั่นคงถาวรเป็นเที่ยงแท้ได้ธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้านั้นอาตมาก็ได้นำหลักฐานมายืนยันแล้วว่าเป็นธรรมะที่เที่ยงมันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลเป็นอื่นเพราะว่ามันดีจริงๆมันถูกต้องสัจธรรมจริงๆคือเที่ยงเพราะกิเลสมันหมดจากจิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาในระดับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันก็ไม่มีอาการเล็กน้อยอะไรก็ไม่เหลือจริงๆแล้วเมื่อไม่เหลือแล้วมันก็เห็นเกิดญาณปัญญาอันลึกซึ้งเห็นความจริงอันนั้นเมื่อเห็นด้วยญาณปัญญาแล้วเราก็ทำได้เราก็เป็นได้แล้วได้ฝึกปรือซ้ำซากซ้ำซ้อนกันมาจนมั่นคงแข็งแรงญาณปัญญาก็ชัดเจนชัดแจ้งเป็นอุปโตภาควิมุตติเนี่ยมีทั้งปัญญามีทั้งเจโตที่เป็นไปได้นี่สิ่งอย่างนี้แหละแข็งแรงเที่ยงแท้เป็นนิจจังกำหนดรู้ความจริงที่สมบูรณ์อันนี้แล้วมันจะเป็นสัญญายะนิจจานิเป็นความเที่ยงแท้เพราะเรากำหนดรู้ความจริงอันนี้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีการแปรปรวนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเป็นอื่นเป็นสัตว์เอกังหิสัจจังเป็นสัจจะหนึ่งเดียวไม่เป็นสองอีกเลยนะทุติยมัติจริงๆเรียกว่าทรงไว้ธรรมะนี่แปลว่าสิ่งทรงไว้เพราะเราทรงไว้ได้แค่ไหนทรงไว้ได้ตั้งแต่มันยังไม่เจริญสมบูรณ์มันยังไม่เป็นเอกเป็นหนึ่งก็ทรงไว้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสมบูรณ์ขึ้นไปจนกระทั่งมันยอดมันเลิศมันสุดมันจบแล้วมันเที่ยงแท้มันก็เป็นความสมบูรณ์ที่สูงสุดที่ถูกต้องมั่นคงประเสริฐสุดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเราก็ละอย่างไม่มีเลยสัพพปาปัสสะการณังมันไม่มีบาปนั้นมันไม่มีความไม่ดีนั้นจริงๆมันไม่มีมาอีกมันไม่เกิดอีกส่วนกุศลนั้นมีได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่สันโดษในกุศลแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่สันโดษในกุศลอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเข้าใจกุศลนั้นอย่างมากมายเจริญงอกงามทำไปได้อย่างเท่าที่เราจะมีสมรรถภาพมีพละอินทรีย์มีความสามารถน่ะมันจะมีความสามารถทำดีนั้นได้ไปอีกเรื่อยๆมากมายเจริญไม่มีที่สิ้นสุดส่วนบาปภัยสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็ระงับสนิทไปตามแต่ละบุคคลที่จะมีภูมิปัญญาและมีกำลังอินทรีย์พละที่จะทำได้บางคนรู้นะว่าดีอย่างนี้ขนาดนี้น่ะดีแต่เรายังทำไม่ได้มันก็มีแต่เราก็ไม่ไปทำชั่วแต่เราก็ไม่ทำดีอันนี้ยังไม่ไหวเราก็พยายามเพียรทำดีนี้เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ชั่วนั้นไม่ทำแล้วรู้ว่าชั่วเข้าใจชัดแล้วดีแล้วเราระงับได้จริงๆในชั่วนี้เราไม่ทำจริงๆเราก็เปลี่ยนแปลงตนเองได้จริงๆจึงเรียกว่าทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นกุศลทรงไว้ที่สิ่งเป็นตัวแทนของกุศลคนที่เป็นอริยะก็เป็นชาวเป็นคนเจริญเป็นท่านผู้เจริญเป็นอริยะยิ่งเป็นพระอรหันต์ก็คือสิ่งที่ทรงไว้ยังมีอยู่ในโลกมีรูปนามขันธ์5มีพฤติกรรมมีการกระทำการกระทำต่างๆที่ยังกุศลเป็นตัวอย่างแบบอย่างอยู่ในโลกมันมีจริงนะมันมีอยู่ให้โลกได้รู้ได้เห็นได้ดูเป็นตัวอย่างได้เอาแบบตามเมื่อตายไปแล้วปรินิพพานสุดไม่เหลือหรออะไรแล้วมันก็ไม่เหลือมันก็ไม่มีก็สืบทอดเอาไว้ผู้ใดที่รับช่วงไว้ได้ต่อทอดไว้ได้ก็เอาไว้ก็ต่อไว้ก็ทรงไว้อยู่เพราะฉะนั้นธรรมะก็จะทรงไว้ซึ่งความถูกต้องเรียกว่ากุศลธรรมยังกุศลธรรมไว้ตลอดไป มันก็จะเกิดมาอยู่ทรงไว้ต่อทอดกันเอาไว้เรียกว่าทรงไว้เรียกว่าธรรมะมีธรรมะมีสิ่งทรงไว้ผู้ใดที่เข้าใจก็รับทอดมาก็พยายามรักษาจนแข็งแรงมั่นคงโดยง่ายได้ทรงไว้ซึ่งธรรมะง่ายได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งถูกต้องเป็นธรรมะทรงไว้ง่ายเพราะโลกยังมีธรรมะอยู่ก็คือมีผู้ที่ยังปฏิบัติกุศลธรรมกุศลกรรมเป็นตัวอย่างทรงไว้อยู่ในโลกในสังคมโลกที่มีมันก็มีเพราะโลกใดที่มันไม่มีธรรมะแล้วมันก็ทรงไว้ซึ่งอธรรมเหมือนกันอธรรมก็คือทรงไว้เหมือนกันธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งมันไม่ดีอะแปลว่ามันไม่ควรมีมันเป็นของไม่ดีแต่มันก็ยังมีในสิ่งที่มันยังมีมันโลกนี้เราจะให้มันมีธรรมะทรงไว้ซึ่งธรรมะทั้งหมดทั้งมวลทุกผู้ทุกนามนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องให้เปอร์เซ็นต์มันสูงถ้าเปอร์เซ็นต์มันสูงมันก็เป็นอยู่สุขสังคมหมู่กลุ่มมันก็เป็นอยู่สุขส่วนที่เป็นอธรรมหรือเป็นสิ่งที่อกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมีน้อยมันก็ไม่มีฤทธิ์มีแรงที่เราจะมาทำร้ายอะไรมากแต่ถ้ามีสิ่งดีมากมันก็ใช้ได้เพราะในสมมติสัจจะที่มีดีและไม่ดีนี้ต้องมีอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์ในส่วนที่มีมันมีมันจะต้องมีดีกับชั่วทิ้งไปไม่ได้ในโลกมีทั้งดีและชั่วสิ่งที่ไม่มีนั้นพระพุทธเจ้าค้นพบอันเดียวเท่านั้นแหละไม่มีนั่นน่ะคือไม่มีกิเลสแล้วเที่ยงความไม่มีกิเลสนี่พิสูจน์เป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วเที่ยงนอกนั้นไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วก็ไม่เที่ยงต้องมาบูรณะกันเอาไว้เพราะนั้นต้องเพียรกุศลนี่ต้องเพียรกันอยู่ตลอดเวลาเพียรอุตสาหะสร้างสรรค์ไปจะปล่อยไปประละเลยเหมือนฤาษีไม่ได้ไม่เอาภาระไม่เอาตาดูหูแลไม่ขนขวายไม่อุตสาหะไม่ได้เพราะธรรมะก็ในข้ออิทธิบาทที่บอกว่าสมณะของพระพุทธเจ้านี่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงมีความเพียรเป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้นตัวอริยะหรือตัวพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าหรือตัวสมณะสมณะ1 2 3 4สมณะในระดับขั้นที่4ถึงพระอรหันต์นี่ก็ตามมันจะมีสภาพสมณะถ้ามีสมณะของพุทธแล้วก็คือจะต้องมีอิทธิบาทแสดงตัวอยู่สมณะของพุทธคือผู้ที่มีอิทธิบาทผู้ที่มีความเพียรเพราะฉะนั้นตัวความเพียรหรือตัวขยันนี่คือตัวสมณะมันเป็นเครื่องแสดงพฤติกรรมความเพียรพฤติกรรมความขยันมีอยู่ในที่ใดในที่นั้นแหละมีสมณะของพุทธถ้ามีความปล่อยปละละเลยแบบฤาษีไม่มีความเพียรไม่มีอิทธิบาทไม่ได้พิจารณาลึกซึ้งอะไรเอาแต่อยู่เฉยๆเปล่าๆปล่อยๆเห็นบทบาทเลยว่าแม้แต่กายกรรมรูปธรรมก็ดูได้ว่ามันขี้เกียจมันอยู่เฉยๆเฉยๆมันไม่มีความอุตสาหะวิริยะอะไรมันมีบทบาทสร้างสรรค์ไม่มีกรรมการงานมันใช้กรรมไม่เป็นปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนั้นไม่ใช่สมณะของพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันที่อธิบายนี่มีเครื่องแสดงนี่เป็นธรรมะพุทธเจ้าสอนไว้ยังเหลือหลักฐานที่เราเก็บมาแล้วมาอธิบายสู่กันฟังเราจะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นถูกทางถูกต้องแล้วก็ขยันก็ไม่ใช่ขยันทำชั่วด้วยขยันทำดีขยันละชั่วประพฤติดีให้สอดคล้องตามนัยยะต่างๆนานาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดสอนไว้ละเอียดละออเหลือเกินแล้วเห็นความเพียรในการสร้างดีทำดีอุตสาหะทำดีอยู่ก็เห็นสมณะอยู่แม้จะอยู่ในร่างของคฤหัสถ์แม้จะอยู่ในร่างของคนหัวดำนุ่งห่มกางเกงนุ่งผ้าถุงใส่เสื้ออะไรอยู่ก็ตามถ้าเห็นบทบาทอิทธิบาทเห็นบทบาทความเพียรอยู่แล้วเป็นความเพียรมีเงื่อนไขเล็กน้อยเป็นความเพียรที่เพียรไปสู่กุศลเพียรในกายกรรมก็เป็นกุศลวจีกรรมก็เป็นกุศลมโนกรรมก็เป็นกุศลยังกระทำเพียรอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นของดีและเป็นของที่ยืนยันได้ว่ามีสมณะยืนยันได้ว่ามีสมณะแล้วความขยันในโลกนี้มันมีลึกซึ้งอีกเหมือนกันแล้วมันก็มีบาปหรือมีชั่วมีความไม่ดีกับความดีที่ลึกซึ้งกุศลกรรมอกุศลกรรมหรือกุศลธรรมอกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมานี่เป็นอภิธรรมเป็นธรรมะอันลึกซึ้งอย่างยิ่ง คนไม่เข้าใจง่ายๆว่ากรรมที่ตัวกระทำหรือพฤติกรรมที่ตัวกระทำแม้จะเรียกว่าขยันก็ตามคนขยันทำแล้วก็ซับซ้อนนะขยันทำแต่ทำแต่สิ่งเลวร้ายให้แก่สังคมให้แก่มนุษยชาติหรือให้แก่ตนด้วยเขาไม่รู้เมื่ออย่างแต่ก่อนนี้เราขยันนะขยันหาเงินหาทองเอาเปรียบเอารัดเราร่ำรวยมหาศาลมีเงินมีทองมียศมีศักดิ์ได้กับเบ่งมีอำนาจเบ่งอย่างงนอย่างนี้นะได้เปรียบเขาตลอดได้เปรียบเขาทั้งวัตถุธรรมได้เปรียบเขาทั้งในนามธรรมอะไรก็ตามใจได้เสวยสิ่งที่ตนเองจะเอามาเสพให้แก่ตัวเองเขาก็มาเสวยความสุขตัวเองเราได้เปรียบเขาเรานึกว่าเราเองเราทำถูกต้องนะเรานึกว่าเราเป็นกุศลเราทำว่าเป็นสัมมาอาชีพว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งอธิบายกันมามากแล้วนะพวกเราก็คงจะพอนึกออกเรานึกว่าถูกต้องแล้วนะแต่ก่อนนี่พอมาศึกษาลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเราจึงเห็นได้ชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ธรรมดานะคำว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลเท่านั้นมันไม่ได้ง่ายๆนะว่าไอ้นี่มันดีจริงหรือไม่ดีจริงไม่ได้ตื่นเขินนะแล้วมันลึกซึ้งถึงขนาดที่เราจะมาเพียรในกุศลเพราะฉะนั้นกุศลในภูมิปัญญาของคนโลกเขาก็ขยันเขาก็หมั่นเพียรแต่เพียรเป็นบาปซับซ้อนอยู่ไม่ค่อยเข้าใจเห็นไหมเราพอมาเรียนรู้ธรรมะขนาดนี้เราจึงพอรู้ว่าโอ้แต่ก่อนนี้เราได้ภาคเพียรเหมือนกันนะเป็นคนขยันเหมือนกันแต่ขยันสร้างบาปให้แก่ตนเองซับซ้อนจะบาปมากบาปน้อยอะไรก็ตามแต่เถอะแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ละเอียดละออะไรเลยเดี๋ยวนี้เรารู้ละเอียดขึ้นทุกวันนี้เรารู้ว่าหลายอย่างมันจะเรียกว่าบาปสำหรับตัวเราก็ยังมีอยู่แต่เรายังละมันไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขีดถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นอินทรีย์พระที่เราจะกระได้กระทำเราก็รู้ตัวแล้วเราก็พยายามลดละมันอยู่ภาคเพียรมันอยู่เราก็ดีขึ้นเจริญขึ้นมาสู่กุศลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ทรงไว้ซึ่งธรรมะที่พุทธเจ้าท่านสอนเป็นคนอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เราก็เป็นสงฆ์จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นสงฆ์นะสงฆ์โดยจริงด้วยนะเป็นสมณะโดยจริงด้วยนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นพระที่บวชเป็นภิกษุภิกษุณีก็ตามถ้าชื่อว่าเนี่ยเป็นโสดาสกิทาอนาคามีอรหัตคุณมีอริยคุณอริยคุณอย่างโสดาก็เป็นสงฆ์เป็นสมณะเหล่าที่หนึ่งมีอริยคุณในสกิทาก็เป็นอริยคุณเป็นสงฆ์ในระดับที่สองหรือเป็นสมณะระดับที่สองอนาคาหรืออรหันต์ก็เป็นสมณะเหล่าที่สูงฐานะที่สูงขึ้นไปเรื่อยจริงนี่มีสมณะศาสนาพุทธมีสมณะสี่เหล่าเป็นสงฆ์ที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธและเราเป็นคนที่เราจะมาเป็นสงฆ์ไม่ว่าเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเราจะเป็นภิกษุภิกษุณีเรามาเป็นสงฆ์มาเป็นผู้ปฏิบัติตามสาวกสังโฆสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้ารวมกันอยู่นี่เราเรียกว่าสงฆ์เป็นคณะเพราะแต่ละคนก็ทำตัวเองให้เป็นพุทธทำตัวเองให้ทรงไว้ซึ่งธรรมะที่ได้ขยายความไปคร่าวๆนี้ทรงไว้จริงๆนะทรงคุณธรรมนั้นไว้ยิ่งถึงขั้นเที่ยงแท้ดังที่กล่าวไปแล้วมันก็จะเที่ยงแท้อันใดยังไม่เที่ยงก็ทำให้มันเที่ยงเป็นถึงที่สุดเป็นนิพพานธรรมนิพพานธรรมก็เป็นการเที่ยงนะเป็นสัญญาเวทิยตานิโรธนิโรธสูงสุดมันจะเที่ยงแล้วมันก็จะเป็นสภาพที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็อาตมากำลังขยายความคำว่าพุทธคำว่าธรรมคำว่าสงฆ์ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆขยายขึ้นไปตามขั้นตามตอนก็ฟังดีๆเราจะเห็นว่าเราเองได้พึ่งนะได้พึ่งพระพุทธได้พึ่งพระธรรมได้พึ่งพระสงฆ์โดยเฉพาะเราเป็นสงฆ์เสียเองเราเป็นสมณะเสียเองเราเป็นสาวกสังโฆของพระพุทธเจ้าเสียเองเราก็ได้พึ่งในตัวเราเองเราได้พึ่งคุณธรรมที่เป็นพุทธที่ท่านบอกว่าเป็นผู้รู้เราก็รู้เป็นผู้ตื่นเราก็ตื่นเป็นผู้เบิกบานเราก็เบิกบานเราทรงไว้ได้แน่นอนเที่ยงแท้เท่าไหร่ถูกต้องตามในยะที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ละเอียดละอออย่างไรแค่ไหนเราก็เป็นสงฆ์ได้แค่นั้นเป็นสมณะได้จริงแค่นั้นแค่นั้นจริงเมื่อหลายๆคนรวมกันเข้ามีคุณธรรมของสมณะนั้นมากๆเขาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะสงฆ์เป็นพุทธบริษัทขึ้นมันก็จะปรากฏสภาพเป็นศีลสามัญญาทิฏฐิสามัญญาแสดงออกถึงสารณียธรรม6อย่างชัดมีเมตตากายกรรมเห็นกันได้ว่าเรามีเมตตากายกรรมแก่กันและกัน แม้จะเป็นเมตตากายกรรมในการดุด่าว่าในการลงโทษลงทันอะไรกันก็ตามก็เป็นเมตตานะจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าเป็นเมตตาและผู้ปฏิบัติถูกตามทำตามวิธีการลงทันถูกทันก็ปฏิบัติตามทันที่ท่านว่านั้นอย่างถูกแก้ไขปรับปรุงตนอย่างดีก็จะดีไวดีเร็วถ้าใครยังดื้อด้านอยู่ไม่เร็วหรอกนอกจากไม่เร็วแล้วก็ยิ่งจะเป็นภาวะตอบโต้เป็นภาวะที่ค้านแย้งเป็นภาวะที่ยิ่งแตกระแหงเพราะมันขัดแย้งกันมันไม่ลงรอยลงร่องลงรอยกันมันไม่เป็นไปตามกฎตามระเบียบไม่เป็นตามหลักการวิธีการซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมมันจะเกิดสภาพไม่เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายไม่สอดคล้องไปตามที่เราตกลงเรียกว่ามติเมื่อไม่ตกลงตามมติไม่เป็นสมมติไม่ต่อเนื่องโดยมติที่สอดคล้องอย่างนั้นมันก็จะไม่สนิทและก็ไม่กลืนกันทั้งจิตวิญญาณนี่ลึกซึ้งนะจิตวิญญาณนี่ลึกซึ้งมันจะไม่กลืนกันมันจะแย่งๆขัดๆแล้วมันก็จะไม่ห่อหมกเราไปห้ามจิตเรานี่นะเราห้ามได้ในสำนึกเท่านั้นสำนึกสามัญในจิตใต้สำนึกเราห้ามมันไม่ได้เพราะจิตใต้สำนึกของคนที่รู้ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอยู่จะชอบหรือไม่ชอบจะชังหรือจะรักอะไรมันก็จะมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เจ้าทั้งหมดที่รวมกันอยู่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยมันก็จะมีบทบาทเหล่านี้เป็นจริงเป็นวิบากเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ดื้อด้านนะไม่ทำตามกฎที่ตกลงไม่ตามธรรมมตินี่นะไม่มีทางหรอกที่มันจะได้รับความสุขหรือเจริญทั้งตนและผู้อื่นไปได้อย่างเร็วอย่างดีเป็นคนว่าอยากสอนอยากดื้อด้านและดันทุรังเชื่อตนเองจะทำของฉันเองเนี่ยฉันจะทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่นี่นะมันจะเจริญไม่ได้เลยตอนนี้อาตมาจะพิสูจน์ดูพรหมทันเหมือนกันพรหมทันที่กำลังใช้แล้วเนี่ยในคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยสิดื้อด้านยังมานั่งอยู่ในที่นี้นะหน้าด้านนั่งอยู่ในที่นี้อยู่อาตมาจะดูผลสิว่าจะเป็นยังไงซึ่งอธิบายแล้วนะว่าให้ทำยังไงทันที่ว่านั้นให้ออกไปให้ไปอยู่บ้านตนให้ไปปรับปรุงตนที่บ้านเราจะได้ประสานกับพ่อกับแม่เราจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีทางกายกรรมวจีกรรมอะไรก็ให้ทำที่นนให้ทำดูสิทำกับพ่อกับแม่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ในทางทำแล้วก็อนุโลมปฏิโลมกับเขาบ้างแค่พ่อแม่นะไม่อ่ะไม่เอาไม่ฝึกตามอย่าดันทุรังมันจะอยู่กูจะอยู่ที่นี่แล้วก็จะดื้อด้านอยู่อย่างนี้อาตมาจะดูเหมือนกันว่าพรหมทันเนี่ยมันจะมีผลสูงแค่ไหนอาตมาขอประกาศด้วยนะว่าข้าวก็ไม่ให้กินนะเมื่อวานนี้ยังมากินตักกินเองห้ามนะไม่เอื้อด้วยประการใดๆเหมือนหมาเน่าตัวนึงไม่ให้กินนะแม้แต่ข้าวของที่นี่ก็ไม่เอื้อคือไม่ช่วยเหลือโดยใดทั้งสิ้นพรหมทันนี่ร้ายแรงนะนี่ยังผิดกันอยู่นะเมื่อวานนี่ก็ไม่มีใครกล้าพูดกล้าอะไรต้องพูดนะบอกห้ามนะไม่ให้กินไม่ให้เอื้อคือปล่อยให้อยู่นะรอก็กูจะเก่งก็เก่งก็อยู่ไปสิอยู่คนเดียวกินคนเดียวให้ได้แล้วมีกินเองทีอย่าว่าพึ่งเขาได้เลยเพราะเขาจะพุ่งขึ้นกูเองเนี่ยกูมันแน่ก็พึ่งกูสิกินก็กินของตนเองอย่าไปกินของคนอื่นทำก็ทำของตนเองอยู่ก็อยู่ของตนเองอย่ามาเอาของคนอื่นเพราะกูมันแน่ต้องพิสูจน์ของกูซะก่อนนี่แหละคือพรหมทันกูมันอยู่คนเดียวนี่หว่าก็ต้องคนเดียวให้ได้เมื่อจะแน่จริงคนเดียวต้องคนเดียวให้ได้พรหมทันนี่เรียกว่าใหญ่มากหนักมากวางอย่างเสด็จไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นฟังให้ชัดๆนะเรื่องพรหมทันต้องทำให้ถูกแล้วอาตมาจะดูบทบาทพรหมทันนี้ว่ามันจะมีฤทธิ์แรงแค่ไหนเพราะพุทธเจ้าเรามันร้ายแรงเหลือเกินพรหมทันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะถ้าเผื่อว่าไม่ถึงขีดถึงสุดนะมันไม่เกิดผลเลยมันจะกระลาบระล้วงสุดท้ายก็เอ๊ะก็อยู่ได้นี่ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ว่าอดได้ทนได้ทำได้อะไรได้มันก็อยู่ลองๆแรงๆไปจิตวิญญาณมันก็ย่ามใจมันก็ยังดื้ออย่างเก่ามันก็ไม่แก้ไขมันก็ปรับปรุงมันก็ไม่เข็ดไม่หลาบมันก็ไม่แก้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของกฎระเบียบเรื่องของหลักเกณฑ์กฎหมายอะไรทุกวันนี้ที่มันล้มเหลวนี่ก็เพราะว่ามันไม่ทำจริงตามหลักตามกฎตามระเบียบแม้แต่กฎหมายของประเทศชาติมันก็มีการเลี่ยงกันมีการเบี่ยวกันไม่ทำจริงมันถึงได้พังแล้วไม่มีประสิทธิภาพไม่มีฤทธิ์อะไรไม่เกิดประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์กลับกลายเป็นเรื่องซ่อนแฝงเป็นเรื่องเล่ห์เป็นเรื่อง ไม่มีสัจจะนั่นเองไม่เป็นสัจจะได้มันก็เลยไม่เป็นผลดีนะเพราะเรื่องสัจจะที่เรากำลังกระทำพิสูจน์อยู่นี่เนี่ยมันถึงครั้งถึงคราวของมันแล้วมันจะมีบทบาทอะไรต่ออะไรถึงขั้นไหนมันก็จะมีขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็มาได้เห็นได้พบแล้วว่ามันเกิดมาถึงขั้นนี้ก็มีนะในปางเราจะต้องลงพรหมทันกันก็จะต้องถึงขั้นต้องลงพรหมทันพรหมทันขั้นเด็ดขาดก็ต้องถึงขั้นพรหมทันขั้นเด็ดขาดในระดับของคนที่จะต้องเป็นอย่างนั้นมันหลงนะมันหลงนึกว่าทัวร์ทำดีนะฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำถูกทั้งที่กฎระเบียบมติบอกว่าไม่ให้อยู่ยังดื้อด้านอยู่นั่นมันผิดแล้วผิดกฎระเบียบแล้วผิดหลักเกณฑ์ผิดมติแล้วผิดทันที่ให้ทำแล้วไม่ได้ทำถูกต้องตามทันและดันอยู่อย่างนั้นถ้าดันอยู่จนเจริญก็แสดงว่าสัจจานี้พ่ายแพ้ถ้าดันอยู่จนเจริญก็แสดงว่าเออเราตัดสินไปมติที่ว่าไปนี่พวกเราผิดพลาดหมดเลยนะพวกเราผิดพลาดคนคนหนึ่งเท่านั้นถูกต้องใหญ่นะคนคนนั้นใหญ่มากถ้าคนคนหนึ่งถูกต้องแล้วอีกทั้งหมดผิดพลาดเมื่อมันไม่เป็นตามจริงนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถ้าไม่เข้าใจลึกซึ้งแล้วเหมือนกับโหดร้ายนะที่จริงไม่โหดร้ายนะแต่มาตรการที่เป็นสมมุติสัจจะเรื่องสมมติสมมติที่รู้ร่วมกันเป็นสิ่งที่รู้ร่วมกันและทำให้ตรงแม้จะเป็นสมมติสัจจะก็ต้องจริงเพราะไม่ได้สัจจะต้องทำให้จริงตามสมมติทำให้ถูกต้องให้ตรงตามสมมติผู้ที่มีปรมัตถสัจจะนั้นจะต้องรู้จักสมมติรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักหลักเกณฑ์รู้จักจารีตประเพณีวัฒนธรรมรู้จักการกระทำที่ให้มันได้ผลดีรู้เหตุรู้ผลจริงๆซึ่งเป็นสมมุติทั้งนั้นแหละส่วนปรมัตถ์นั้นมันอยู่ที่จิตของผู้ที่ละกิเลสได้ปรมัตถ์จิตใจผู้ใดที่มีกิเลสลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งเกิดญาณปัญญาลึกซึ้งขึ้นตามที่กิเลสมันลดจริงจะเกิดญาณปัญญาเห็นความจริงของสมมุติมากขึ้นมากขึ้นในปรมัตถสัจจะจึงจะมีสมมุติสัจจะหรือรู้จักสมมุติสัจจะมากขึ้นเป็นโลกวิทูเป็นปรโตโคสะเป็นพหูสูตรในปรมัตถสัจจะจะเป็นอย่างนั้นจะมีความรู้ตัวอื่นๆไปเรื่อยๆเป็นพหูสูตรเป็นผู้รู้มากเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกที่ไม่ว่าโลกน้อยโลกใหญ่จักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่จะรู้ไปตามบุญบารมีของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นในปรมัตถสัจจะไม่ใช่คนโง่งมงายไม่ใช่คนยึดดิ่งๆอยู่แต่ว่าปรมัตถคือจิตเอาแต่จิตเอาแต่จิตกายกรรมเป็นยังไงไม่รู้วจีกรรมเป็นยังไงไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วกุศลอกุศลไม่รู้ไม่ใช่ปรมัตถสัจจะต้องรู้ชั่วรู้ดีรู้สมมุติสัจจะอย่างดีแล้วปฏิบัติถูกต้องตามสมมุติกุศลและอกุศลนั้นอย่างถูกต้องจริงๆปรมัตถสัจจะต้องมีอย่างนั้นแต่ในสมมุติสัจจะที่ไม่มีปรมัตถนั้นมีได้คนที่มีแต่สมมุติสัจจะรู้สมมุติแต่ว่าไม่ลึกซึ้งยิ่งไม่ลึกซึ้งใหญ่เพราะไม่มีปรมัตถสัจจะยิ่งไม่มีญาณปัญญามีแต่เหตุผลมีแต่ตรรกศาสตร์มีแต่ความรู้หยาบๆตื้นๆเผินๆหรือความรู้ที่หลอกๆล่อๆล่อๆแหละๆมีแต่ความรู้สมมุติสัจจะแล้วยิ่งไม่มีปรมัตถสัจจะเลยก็ยิ่งเผินยิ่งซับซ้อนยิ่งกลายเป็นตีกลับรู้มากก็ยิ่งลวงมากรู้มากก็ยิ่งเก้มากมันยิ่งตีกลับนะผู้ที่ไม่มีปรมัตถสัจจะยิ่งรู้มากในโลกนี่ยิ่งมีกิเลสโลภโกรธหลงให้ตัวมากๆมันยิ่งมีซับซ้อนซ่อนเชิงเอาเปรียบเอารัดมีเล่มีเหลี่ยมทำให้โลกนี่ยิ่งซับซ้อนไปด้วยเล่เหลี่ยมเล่กลเป็นแต่เรื่องเฉกตาเป็นเรื่องฉลาดที่มีเล่กลโกงมากขึ้นถ้าผู้ใดที่ได้ศึกษาแต่ความรู้อย่างที่กล่าวนี่ไม่มีปรมัตถสัจจะแล้วมันก็มีในโลกนี้ไม่มีไม่คนที่มีสมมุติสัจจะรู้มากแต่ไม่มีปรมัตถสัจจะมีในโลกส่วนคนที่มีปรมัตถสัจจะนั้นจะต้องมีสมมุติสัจจะส่วนสมมุติสัจจะนั้นมีแต่สมมุติสัจจะไม่มีปรมัตถสัจจะได้แต่ในปรมัตถสัจจะจะไม่มีสมมุติสัจจะนั้นไม่ได้ต้องฟังความนี้ให้ดีนี่ขณะนี้กำลังหลงทิศหลงทางกันบอกว่าโอ้นี่เอาแต่ปรมัตถสัจจะเอาแต่เรื่องจิตวิญญาณไม่ได้หรอกศาสนาพุทธไม่เป็นอย่างนั้นฟังให้ออกนะโดยเหตุผลด้วยญาณปัญญาคุณจะรู้ว่ามันจะต้องมีธรรมวินัยมีทั้งธรรมะมีทั้งวินัยมีทั้งเจโตมีทั้งปัญญามีทั้งความรู้เหตุผลทุกอย่างสอดคล้องกันนะของพุทธครบมันบริสุทธิ์บริบูรณ์มันไม่มีเดียวๆตรงๆไปด้านเดียว มันไม่อย่างนั้นนะมันครบครันตามขนาดที่ถูกสัดส่วนศาสนาพุทธเนี่ยมันถูกต้องตามขนาดที่ถูกสัดส่วนนะมันเมื่อเราปฏิบัติจริงเห็นจริงแล้วเราจะเห็นได้ว่าเออมันเป็นอยู่สุขนะมันเป็นพุทธะเราเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตนจริงๆไม่อึดอัดคับแค้นถ้าเราอยู่กับหมู่เนี่ยหมู่ชังน้ำหน้าเราทั้งหมดเนี่ยเราจะปล่อยวางยังไงมันก็อยู่ไม่ได้หรอกปล่อยวางยังไงมันก็ไม่ได้เจริญหรอกมันไม่เป็นอยู่สุขไปได้หรอกจะสะอาดบริบูรณ์จะเป็นอยู่สุขเกษมไปเลยไม่ได้นะอยู่กับหมู่เนี่ยพออยู่กับหมู่เป็นไปกับหมู่มีศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาที่แท้จริงสอดคล้องมันก็สบายทำอะไรก็มันก็ประสานสอดประสานสามัคคีไม่ขัดไม่แย้งไม่มีความเห็นต่างไม่มีคือมีทิฏฐิสามัญญตาไม่มีความเห็นต่างเห็นมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องกันมีหลักเกณฑ์เดียวกันไม่คนละหลักเกณฑ์ไม่คนละศีลไม่คนละวินัยไม่คนละกฎหมายไม่คนละระเบียบระเบียบเดียวกันเหมือนกันสอดคล้องกันทำถูกต้องกันดีไปด้วยกันมันก็เรียบร้อยสบายราบรื่นง่ายงามไปด้วยกันดีแล้วเราก็ได้อยู่กันไปอาศัยกันไปสร้างสรรค์กันไปแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตนี้มันเบามันง่ายและชีวิตนี้มีคุณค่าเพราะเมื่อเราเองเราเลี้ยงตนเองชีวิตนี้จะเห็นว่าทางรอดมันไม่ยากไม่เย็นอะไรนะเป็นอยู่ทุกวันนี้แม้ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้อดได้อยากจนเกินการพอเรียนรู้มาสักหน่อยนึงมันก็เห็นทางแล้วอาตมาเชื่อว่านี่แต่ละบุคคลเนี่ยอยู่คนเดียวก็ไปอยู่คนเดียวก็สบายแล้วทุกวันนี้ทางรอดเรารู้ตัวแล้วจะช่วยตนเองยังไงกินมันก็น้อยใช้มันก็น้อยแล้วมันก็ไม่หลงไหลได้ปลื้มอะไรกับโลกที่เขามามอมเมาเขาพยายามที่จะมาปลุกเราให้เราไปหลงตามเราก็ไม่หลงตามแล้วเราก็กินก็แค่นี้กินแค่อยู่นอนแค่หลับแล้วก็แบบฤาษีตื้นๆแค่นั้นนะความหมายง่ายๆแค่นี้อย่างฤาษีแค่นี้พวกเรารู้หมดแล้วแต่เราเกิดเป็นคนไม่ได้เป็นคนประเสริฐเป็นฤาษีเนี่ยมันรอดมันเป็นทางรอดทางนึงแบบระบบฤาษีง่ายเนี่ยยากเรามาเรียนรู้แล้วรู้แล้วเพราะจะเอาแบบฤาษีมันไม่ได้เป็นนิพพานมันไม่ได้สูงสุดหรอกมันเป็นอัตตามันไม่ได้ล้างกิเลสละเอียดไปจนกระทั่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่ลึกซึ้งซับซ้อนมันก็มีอีกที่เราไม่รู้ทุกวันนี้เราค่อยๆลึกซึ้งขึ้นไปนี่ภวตัณหาตัวอัตตาเนี่ยตัวถือดีถือกูภพของกูเรื่องของกูเนี่ยกำลังตีกันอยู่ทุกวันนี้อาตมาตีแยกแยะวิเคราะห์วิจัยอยู่เนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณไม่เข้าใจและไม่พยายามรู้ตัวนี้นะเพราะว่าตัณหาตัวนี้นะคุณจะเจริญขึ้นไปล้างกิเลสอื่นอันเป็นกามตัณหาชั้นสูงชั้นละเอียดอีกแล้วภาวะตัณหาที่สูงขึ้นไปอีกหรือแม้วิภาวะตัณหาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนั้นไปไม่รอดหรอกไปไม่ได้ไม่มีขั้นพื้นฐานจะไปขั้นสูงไม่ได้เพราะจะต้องมีขั้นพื้นฐานที่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในระดับหยาบมันก็มีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตีความหยาบของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ออกให้ไปเรื่อยๆมันจึงจะเกิดความลึกซึ้งซับซ้อนเป็นระบบที่มันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันขัดเกลากันมีเหตุปัจจัยแก่กันและกันมันจะมาช่วยกันเพราะกามตัณหาลดจึงไปสนับสนุนภวตัณหาภวตัณหาลดจึงมาสนับสนุนกามตัณหาให้ลดลงไปลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสนับสนุนให้วิภวตัณหาลดลึกซึ้งไปอีกสอดร้อยขัดเกลาเป็นจักกลับไปกลับมาเนี่ยมันมีสภาพที่เป็นสภาพที่ซับซ้อนลึกซึ้งอยู่อย่างนี้อาตมาพูดด้วยปากพูดด้วยโวหารภาษาก็ได้แค่นี้คนมารู้ความจริงที่มันไม่ใช่พูดกันด้วยปากนะแต่มันรู้สภาวะคุณจะรู้เพราะถ้าใครขืนดื้อด้านอยู่แต่แค่เพราะว่าตัณหาตัวกูจะยึดของกูอย่างนี้นะหยาบๆยังไม่แก้ปัญหาไม่แก้แค่นี้ไม่ล้างแค่นี้ไม่มีทางหรอกไอ้กามที่จะล้างให้สูงขึ้นกว่านั้นมันก็ไม่ออกมันก็ได้แต่แค่หยาบๆนั่นแหละนะมันเอาแต่ตัวกูมันไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางมันจะเอาแต่ตามใจกูนะมันไม่ได้เพ มันภาวะตัณหานี่จะสนับสนุนจะช่วยให้เราล้างกามตัณหาหลายคนมาถามว่าเป็นยังไงนะเราล้างกามแม้แต่เรื่องของเพศนี่มันยังไม่หมดได้ง่ายๆเลยก็เพราะว่าภาวะตัณหายังตีไม่แตกยังไม่ได้ล้างภาวะตัณหาให้มันขึ้นไปเป็นส่วนอุปการะที่จะอุปการะให้เราศึกษาหรือล้างกามตัณหาได้ลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่ได้ล้างออกไปนะมันเมื่อมันไม่ล้างออกไปในภาวะตัณหานั้นมันจะไปแก้กามตัณหาที่ลึกเกินขึ้นไปอีกไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมรับฤาษีนั่นน่ะที่มันติดภาวะตัณหาอย่างสำคัญฤาษีที่เขาก็ว่าเขาก็ละลาภละยศเขาก็ว่าละโลกียสูงของเขาเหมือนกันนะแต่เขาละได้ขนาดนั้นนะกดข่มขนาดนั้นนะเขาก็ไปอยู่ของเขาจนตายจะอยู่เป็นร้อยปี200ปี500ปีก็ได้เพราะลักษณะกดข่มนี่มันกดข่มได้มากได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากิเลสออกไปแล้วมันไม่ออกถึงวาระใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่มันเป็นเชื้อยังไม่ถอนอนุสัยอาสวะยังไม่ได้สิ้นเชื้อสิ้นซากอะไรเพราะทุกวันนี้อาตมาพยายามที่จะเพิ่มฐานะของพวกเราให้สูงขึ้นก็โดยการพัฒนาให้มันถูกสัดส่วนนี่เร่งพยายามพัฒนาภวะตัณหาอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ภพอย่าเห็นแก่สนุกเพลิดเพลินอย่าเห็นแก่รสอร่อยรสอร่อยของเราได้ขนาดหนึ่งแล้วนั่นน่ะไปติดแป้นอยู่แค่นั้นไม่พอไม่ว่าจะเป็นรสทางสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายขนาดขั้นไหนก็ตามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาการนั้นน่ะมันอยู่ที่ภพของเรามันเป็นกามในภพหรือมันเป็นตัวถือดีของตนเองอยู่งั้นแหละแล้วไม่แก้แม้กระทั่งเพราะว่าตัณหาหยาบเนี่ยมันจะไม่ได้เรียนรู้ละเอียดอะไรขึ้นมาคนที่เขาศึกษาธรรมะอยู่ข้างนอกหมู่กลุ่มเรานี่นะคุณสังเกตมาอ่านดูสิเขาไม่ได้ประสีภาษาอะไรกับกามตัณหาเท่าไหร่หรอกไม่หรอกนะเขาก็ว่าเขาไม่มีตัวไม่มีตนเขาไม่ได้ถือตัวถือตนนะดูเหมือนกับเขาไม่ถือตัวเสียสละมากมากนะมากกว่าเราด้วยซ้ำดูท่าทีคล้ายๆกับเสียสละมากกว่าเรานะแต่เขาก็ยังสวาปามไม่กามของเขาอยู่ยังเยอะแยะอยู่งั้นน่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆเขาไม่ได้เสียสละจริงเพราะว่าตัณหาเขาไม่ได้สละจริงเพราะว่าตัณหานะไอ้ตัวที่พบที่เขายึดอยู่ที่ของเขาเขาไม่ได้สละจริงแต่มันเป็นภาวะซับซ้อนเขาจะมาทำการเสียสละก็เพื่อสรรเสริญเพื่อได้ลาภมากขึ้นเพื่อได้ยศมากขึ้นซับซ้อนดังนั้นต่างหากสรุปแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาจริงแค่ไหนกับสัจธรรมชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่ใหญ่หรอกมันไม่ยาวหรอกมันไม่มากหรอกบำเพ็ญปรวัติปัจจัยไปแต่ละชาติบำเพ็ญไปเถอะชาตินึงมันไม่ยาวนานอะไรเท่าไหร่เพราะเราบำเพ็ญไปสร้างสรรค์ด้วยอุตสาหะวิริยะมากเท่าใดมันก็ได้มากเท่านั้นถ้าเราไม่ค้นคว้าได้นิดๆหน่อยๆก็แช่อิ่มเอาละเสพล่องแรงๆเหมือนกับอาตมาเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนคนที่จะเดินไปถึงสวนสวรรค์สูงสุดเนี่ยนะเดินไปได้ระยะทางหนึ่งก็จะมีสวนเนี่ยสวนแต่ระยะรายทางไปเนี่ยจะมีสวนน้อยแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นคุณจะไปเรื่อยๆไปถึงสวนน้อยนี่ก็ไปแวะสวนน้อยถ้าคุณไปหลงติดสวนน้อยสวนเล็กนี่อยู่ในสวนสวรรค์น้อยๆนะคุณก็จะติดอยู่สวนสวรรค์น้อยๆนะคุณไม่มีทางที่จะเดินไปสู่สวนสวรรค์อันสูงสุดนั้นได้อีกนานเท่านานแต่ถ้าผู้ใดตัดใจซะได้ว่าแม่ไอ้สวนสวรรค์นี่ไม่เอาแล้วภาคเพียรใหม่สร้างกุศลอื่นต่อไปขยับขึ้นไปอีกสวนอีกต่อไปมันจะรสชาติสูงกว่าเก่าเป็นวิมุตติรสที่สูงกว่าเก่าแล้วคุณก็จะติดมันอีกได้อีกหลงไหลมันก็จะอยู่ในสวนน้อยแต่อาจจะโตกว่าไอ้สวนน้อยที่สุดนี่ไปอีกหน่อยนึงถึงยังมีสวนที่สูงที่ดีอีกไปอีกไม่รู้กี่สวนในรายทางไปกว่าจะถึงที่ปลายเนี่ยแล้วคนเรามาติดแป้นอย่างเงี้ยติดสวนสวรรค์อย่างเงี้ยได้แหมได้มากมายช้านานเพราะฉะนั้นความประมาทอันนี้เนี่ยมันเป็นความประมาทที่แก้ได้ยากที่สุดเลยเพราะคนเรามันได้สบายซะแล้วมันติดสบายเสพสบายแล้วมันไม่ขนขวายมันไม่อุตสาหะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมความอุตสาหะต้องเติมความภาคเพียรยิ่งขึ้นเพื่อที่จะละปล่อยฐานที่เราได้ไอ้การมันติดแป้นติดฐานเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัณหานะมันเสพติดสุขที่เราได้แม้จะเป็นโลกุตระแม้จะเป็นสุขที่ไม่ใช่สุขเสพสมเป็นสุขบูปสโมสุขก็ตามมันก็แหมมัน มันให้เราติดได้ไม่ใช่เบามันหลงไหลได้ปลื้มไม่ใช่เล่นเพราะความอุตสาหะวิริยะที่กล่าวนี่จึงมันไม่ใช่เรื่องตื้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะต้องอุตสาหะวิริยะจริงๆต้องสร้างสมต้องภาคเพียรอุตสาหะจริงๆนะไม่เช่นนั้นมันไม่มีทางรอดไม่มีทางถึงที่สุดอาตมายิ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี่ยิ่งรู้ดีนะยิ่งรู้ดีเพราะอาตมารู้ว่าฐานที่อาตมาจะเสวยนี่นะมันเป็นฐานที่ยิ่งอร่อยกว่าของพวกคุณอีกมันพรักพร้อมกว่าของพวกคุณอีกมันตีกินได้ยิ่งกว่าของพวกคุณอีกเพราะฉะนั้นอย่างของพวกคุณนี่อาตมาผ่านมาอาตมารู้แล้วว่ามันดึงได้ขนาดไหนพวกคุณก็ระลึกของตัวเองดูก็ได้มันได้ขนาดนี้เราก็โอ้เราสบายแล้วทิศทางนี้แค่นี้เราก็พอแล้วละเราพอพระพุทธเจ้าไม่เคยให้สันโดษในกุศลนะพอแล้วละนั่นแหละมันอ่อยถ้าจะอุตสาหะมันก็ขี้เกียจแหมผู้เพิ่มภูมิไปอีกหน่อยเท่านี้มันสบายแล้วนี่นะมองลงไปชั้นล่างที่เขายังไม่ถึงเรามันยิ่งเห็นชัดเลยเพราะมันมากเราได้แค่ฐานขึ้นมาโสดาน้อยๆนี่มองไปพวกนั้นมันยังเป็นสัตว์นรกอยู่เลยเยอะแยะมันก็ชูใจเรามันประโลมใจเราเอ้ยเราก็ดีกว่าเขาตั้งแยะนะมันก็ขี้เกียจนะความขี้เกียจมันก็เลยบอกแฮสบายโกขี้เกียจเลยขี้เกียจมันก็ได้ใจเลยที่ตัวเห็นแก่ตัวมันก็บอกอย่าไปค้นคว้าไม่อีกเลยนี่ละมานมานเนี่ยมันก็ซิบเอานะพอแล้วไอ้ตัว3ตัวขี้เกียจเนี่ยมันจะแบบ3ตัวขี้เกียจนะรึกถึงมันโอ้โหไอ้ตัวเจ้าอะไรเจ้าผัดเจ้าชุยนะเจ้าอะไรเจ้าเซ็งนะเจ้าผัดเจ้าชุยเจ้าเซ็งโอ้ยมันเต็มอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเนี่ยมันผัดนะหน้าหน่อยหน้าพรุ่งนี้ก่อนหน้ามะรืนนี้ก่อนหน้าชาติหน้าก่อนหน้าอีกร้อยชาติก่อนหน้าโอ้โหมันทนมันทานจริงๆนะเจ้าผัดเจ้าชุยเอาหน้าแค่นี้ก็ดีแล้วนะชุยน่าดีแล้วนะแล้วก็ไปเปรียบเทียบจริงๆด้วยนะเปรียบเทียบว่าไอ้นั่นมันดีกว่าเขาจริงมันดีกว่าเขาแต่มันก็ชุยอยู่นั่นแหละเจ้าเซ็งเนี่ยปล่อยละกลายเป็นผู้อุเบกขาเจ้าเซ็งกลายเป็นผู้วางเฉยกลายเป็นผู้เนื่อยๆเฉยๆไปแล้วสบายแล้วมันเหมือนกับแหมธาตุพระอริยเจ้าชั้นสูงเลยนะอุเบกขาธาตุโอ้โหมันเหมือนธาตุชั้นเยี่ยมเลยนะเจ้าเซ็งเนี่ยมันอยู่ในตัวใครกันล่ะเจ้าผัดเจ้าชุยเจ้าเซ็งอยู่ในตัวใครกันนะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมาวิเคราะห์กันละเอียดออกมาเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหทิศทางที่เราจะเจริญเนี่ยแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าความจริงของเราโอ้โหจริงๆเลยนะจริงเราดีพูดกันไปเมื่อไหร่แล้วก็ดีกว่าที่เคยชั่วดีกว่าคนที่เขายังชั่วกว่าเราอีกแยะจริงจริงแต่เราก็ยังดีไม่ถึงที่ยังได้ดีได้อีกตั้งแยะยังจะดีได้อีกแยะเลยทิศทางที่เราจะเจริญทิศทางที่เราจะประเสริฐกว่านี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์กันมาจริงๆเราจะเห็นได้เพราะงั้นคุณเวลาผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกวิถีทางเวลาผ่านไปผ่านไปเวลามันกลืนกินสรรพสัตว์นะบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราควรจะทำอะไรกันอีกต่อเราควรจะอุตสาหะอะไรเพื่อให้แข็งแรงการอุตสาหะวิริยะนั้นเป็นการสร้างความแข็งแรงของเราเราทำให้ถูกต้องที่เป็นกุศลทิศทางที่เจริญทิศทางที่เป็นความดีความดีอะไรเนี่ยเอาให้มันได้ไปแต่ละวันแต่ละวันได้ใครทำก็ใครได้กรรมใครกรรมมันใครไม่ทำก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนใจดำจนกระทั่งข้าทำได้ก็ได้คนเดียวคนอื่นจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ได้ก็ช่างเขาก็ไม่ใช่เราก็เกื้อกูลกันช่วยกันเมตตากันใช้วิธีการนโยบายวิธีกุศโลบายที่ดีเป็นกุศโลบายที่ทำกับแต่ละบุคคลผู้ใดเข้าใจก็ทำตามกันถ้าเชื่อว่าอาตมาฉลาดอาตมาบอกแนะอะไรต่ออะไรแล้วทำตามอาตมาว่าถ้าคุณเชื่อนะอาตมาก็ว่ามันจะเจริญนะหรือเชื่อพระพุทธเจ้าแนะไว้อาตมาเอาคำของพระพุทธเจ้ามา ให้เราเรียนแล้วเราก็ปฏิบัติตามขยายความให้เห็นละเอียดละออชัดจะเชื่อตามแล้วทำตามให้ได้ดีๆภาคเพียรไปตามกาละเวลาตามเรี่ยวตามแรงของเรามันก็ต้องเจริญแน่ๆอาตมาขึ้นต้นในว่าอาตมารู้สึกว่าเรานี่นะแต่ละวันพิสูจน์สัจธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราได้ที่พึ่งอันเกษมเราได้พึ่งพระพุทธเราได้พึ่งพระธรรมเราได้พึ่งพระสงฆ์แม้แต่อาตมาเป็นตัวสงฆ์เสียเองเป็นตัวสาวกพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติได้พุทธธรรมได้พุทธคุณทรงไว้แน่นอนมั่นคงเป็นการทรงไว้เป็นธรรมะอันเที่ยงในหลายๆอย่างอาตมาก็ได้ที่ตัวอาตมาได้แล้วก็เห็นจริงแล้วโอ้เราได้พึ่งสิ่งนี้นะแล้วมันพึ่งได้จริงๆด้วยเห็นแม้แต่พวกเราเองก็ได้พึ่งเท่าที่เราตัวเรามีคุณธรรมตัวเรามีพุทธคุณขนาดไหนเราก็พึ่งได้ทุกวันนี้คุณพึ่งนี่เราพึ่งได้จะบอกว่าเอาละคนต้องมีเศรษฐกิจต้องอยู่ในสังคมนี้มีรัฐกิจมีอะไรก็แล้วแต่คุณก็ได้พึ่งได้ขณะนี้เศรษฐกิจของคุณอย่างนี้แต่มันอาจจะไม่เหมือนเขาเศรษฐกิจของเราไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบเศรษฐะนี่มันแปลว่าประเสริฐนะไม่ใช่แปลว่ากระดุมพีกระดุมพีมันแปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยเพราะฉะนั้นเศรษฐีนี่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่มีทรัพย์สลิงคารมั่งคั่งนะเศรษฐีหมายความว่าผู้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเศรษฐีอย่างยิ่งเป็นเศรษฐีมันซับซ้อนลึกซึ้งนะมันอุดมสมบูรณ์กินก็สมบูรณ์อยู่ก็สมบูรณ์ไม่ขาดแคลนทั้งที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาทั้งที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายแต่เราก็มีอยู่มีกินพอใช้พอเป็นพอไปชีวิตของเรามีเศรษฐกิจที่ดีถ้าจะเอาความหมายเศรษฐกิจคือเครื่องจะมาเลี้ยงชีวิตอยู่กินอยู่ใช้ก็อยู่ได้แล้วทั้งที่โลกมันเนี่ยคนที่มีเงินขนาดเรานี่นะอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเขาทุกข์กว่าเราเยอะนะเขาอยู่ก็ไม่ค่อยรอดนะเนี่ยมีกันคนละกี่บาทเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยเขาโอ้โหนี่ถ้าเอาคนข้างนอกที่เขามีเงินมีทรัพย์สินคารมีสมบัติเท่าที่คุณมีนี่นะเอาคนโลกเนี่ยจำนวนกี่คนล่ะเท่านี้คนแล้วเอาคนจำนวนนั้นมารวมกันอยู่นะรับรองมันตีกันตายเลยเชื่อไหมเอาคนที่มันเนี่ยอยู่ในฐานะที่มีทรัพย์สินคารมีทรัพย์สมบัติเท่าที่เรามีนี่เอาเท่ากันเนี่ยเรามาสมมุติให้เห็นชัดๆใช่ไหมมาโดยกำหนดความเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นความที่มันต่างกันมีทรัพย์สมบัติเท่านี้เท่าที่เรามีกันเนี่ยเอาจำนวนคนเท่ากันแล้วก็ให้จับคนพวกนั้นมารวมกลุ่มกันบ้างจะเป็นยังไงอาตมาว่าโอ้โหสนุกมันคงจะแหมเบียดเบียนกันดึงทึงกันน่าดูเลยก็เพราะว่ามันยังกินมากมันยังติดมากมันยังขี้เกียจมากมันยังเห็นแก่ตัวมากมันจะไปอยู่รอดอะไรล่ะลองจับมารวมกลุ่มกันอย่างนี้สิรับรองมันตีกันยิ่งกว่าจับไก่ใส่กรงอัดกันเอาไว้มันจิกกันตายเลยนี่พิสูจน์ได้เลยนะอาตมายืนยันท้าทายเอาคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเป็นเนี่ยให้มันมีเหมือนอย่างเรามีเนี่ยให้มันมีเราอยู่ที่อย่างเราอยู่กันอย่างเราอยู่เนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาตีกันตายเลยทะเลาะกันตายเลยเพราะเรามีความประเสริฐในตัวเราเป็นเศรษฐีแม้จะไม่มั่งคั่งร่ำรวยแต่เราก็ไม่ได้ไปหลงไหลเราไม่ต้องพึ่งความร่ำรวยก็ได้นี่มันเหนือชั้นนะคนพึ่งความร่ำรวยได้อยู่ได้มันจะไปยากอะไรหรอให้คุณร่ำรวยคุณอยู่ได้ไม่ยากแต่ให้คุณจนๆอยู่ได้สิให้มาจนๆนี่มีน้อยอยู่ได้อยู่ได้อย่างเบิกบานร่าเริงสุขภาพร่างกายก็ไม่เสียจิตใจก็ไม่โทรมแข็งแรงเบิกบานร่าเริงอยู่อย่างแข็งแรงทั้งกายทั้งใจมีสุขภาพจิตสุขภาพกายสมบูรณ์ไม่ง่ายนะแต่เป็นไปได้ถ้าปฏิบัติถูกทางของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้แล้วสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ากับเราดีไม่ดีพวกเราจะมีเงินมากกว่าพระพุทธเจ้าด้วยอาตมาเองยังมีผ้าอย่างนั้น4ผืนทว่าและสบงยัง2ผืนเลยพระพุทธเจ้าสบงก็ผืนเดียวไตรจีวรและสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีอังสะด้วยแม้แต่อังสาท่านก็ไม่มีอังสานี่มันเป็นของเราทีหลังนะเป็นผ้าโจละที่มาทำกันทีหลัง อย่างพวกเราก็เป็นอังสะอย่างพวกอื่นๆเขาก็เป็นนิยายนิกายอื่นๆหลายนิกายเขาก็มีเครื่องแต่งตัวหลายๆแบบสงสุขลูกศิษย์พระเจ้านั่นไอ้อย่างนี้มันไม่แน่นอนแต่ถ้าบอกไตรจีวรก็มีผ้าสักประมาณ3ผืนอาตมายังมีมากกว่าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าไม่มีแว่นตาด้วยอาตมามีแว่นตายังมีมากกว่าท่านเลยอย่างนี้เป็นต้นนะพระผู้ใดที่จะน้อยได้แล้วก็เราจะน้อยไปเท่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าน้อยได้เอาละอาตมาก็รู้แล้วว่าถ้าเราไม่ใช้แว่นตาเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้มันเสื่อมโทรมไปหมดแล้วสังขารมนุษย์ก็ตาหูอะไรมันก็แย่ไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านมีบุญมากท่านบุญของท่านเยอะสรีระท่านก็ดีเพราะว่าท่านได้สร้างบุญมาเยอะท่านมีวิบากดีร่างกายท่านก็แข็งแรงอะไรท่านก็สมบูรณ์ไอ้อย่างเราเนี่ยแหมมันไม่มีเจ็บมีป่วยอะไรมากเกินไปมันก็บุญแล้วทุกวันนี้นี่นะอาตมาไม่มีโรคอะไรมากมายนี่ขนาดทุกวันนี้อาตมาก็ว่าเป็นบุญแล้วยังไม่รู้เลยว่าวิบากมันจะตามมามันจะเป็นโรคอะไรอีกเมื่อไหร่นี่อายุ50 60 70มันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยมันจะรอดปากเหี่ยวปากกาไปจนอายุ70 80แล้วไม่มีโรคอะไรเลยนี่ยังไม่รู้เลยมะเร็งอาจจะไปตามมาอายุ60ก็ได้มะเร็งอาจจะไปตามอายุ70ก็ได้มันยังไม่แน่เลยนะนี่อาตมายังไม่รู้วิบากตนหรอกนะว่า70จะเป็นมะเร็งกันหรือเปล่านี่ใครๆนำหน้าอาตมาไปหลายคนแล้ว เป็นมะเร็งไปหลายคนแล้วก็เราก็ไม่รู้ได้แต่มันไม่มีขนาดนี้ก็เอาก็ดีเราเป็นวิบากเราก็เพราะวิบากเราเองอะแล้วใครก็ยัดเข้าไม่ได้ด้วยมะเร็งไม่ใช่โรคติดต่อด้วยมะเร็งก็ไม่ใช่โรคติดต่อเลยใครยัดให้ก็ไม่ได้แล้วมันมายังไงนะโอ้โหมันมาลึกลับซับซ้อนพระเจ้าอะไรใจร้ายประทานมะเร็งมาให้แก่เราพระเจ้าเนี่ยแม่กระไรใช่ไหมก็มันเป็นของมาจากวิบากของเราถ้าเราเชื่อกรรมของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ต้องโทษพระเจ้าเพราะพระเจ้าก็มาบันดาลให้มะเร็งให้เราเป็นก็ไม่ได้พระเจ้าก็ไม่มาใจดำอะไรหรอกเพราะพระเจ้าจริงๆท่านก็ไม่ได้ใจดำอะไรแล้วไม่ประทานมะเร็งมาให้เราแน่แต่เพราะไอ้เราเองอ่ะมันทำชั่วมาเก๋าเราวิบากของเราเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วอย่าทำเลยกรรมชั่วไม่ทำซะเลยนั่นแหละดีกรรมดีนั้นทำไปเถิดเท่าที่เราจะมีอินทรีย์พละกระทำได้ทำมันเข้าไปถ้าเราเชื่อกรรมเท่านั้นน่ะแค่เราเชื่อกรรมแล้วพยายามละชั่วประพฤติดีกันจริงๆในสังคมด้วยเจตนารมณ์อย่างแท้สังคมมันก็เป็นสุขแล้วไม่ต้องไปพูดถึงนิพพานอย่างน้อยพิสูจน์กันได้สังคมมันก็เป็นสุขแล้วต่างคนต่างพยายามละกรรมชั่วกันทำแต่กรรมดีกันจริงๆนะสร้างสรรค์ขยันเพียรอุตสาหะอย่าโลภโมโทสันอย่าให้มันมีโกรธมีโลภอะไรมากมายตามที่เรามีปัญญามีอินทรีย์พยายามภาคเพียรอยู่แค่นี้สังคมมันก็เป็นสุขแล้วยิ่งประโยชน์มันไม่แค่แต่สังคมเป็นสุขอย่างเดียวประโยชน์มาถึงขั้นนิพพานมันก็มีอยู่ในนั้นด้วยแล้วคุณจะไปท้อถอยทำไมประโยชน์ตนนั้นเป็นนิพพานประโยชน์ท่านนั้นเป็นสังคมบริสุทธิ์สังคมอันสงบสุขมันได้ทั้งสองส่วนชัดๆเจนๆเงี้ยนะจะไปหยุดยั้งมันทำไมขณะนี้เห็นไหมเนี่ยผู้นั้นผู้นี้เขาจะมาขอดูขอแลขอเอาเราเป็นตัวอย่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาก็ดีมันก็เป็นตามจริงว่ากันจริงก็บอกแล้วอาตมาออกเหนียมยอยกให้ใหญ่ปานฟ้าใดเทียมฟ้าเหนียมอายใจทนคนหนอข่มใจขืนจะให้เราใหญ่เป็นฟ้าพยายามเหนียมนะอาตมายังดูพวกเราเนี่ยยังหน้าเหนียมจริงพูดจริงๆมันก็มีดีไม่น้อยหรอกทั้งที่คนเขาก็ยังไม่รับก็อีกก็ต้องเยอะแต่จริงๆนั่นผู้ที่ตาดีเขารู้แล้วว่าเรามีดีไม่ใช่น้อยหรอกแต่ไอ้ขนาดที่ว่าไม่ใช่น้อยเนี่ยเพราะมันแรงมันไร้ในโลกในสังคมทุกวันนี้มันแรงมันไร้คนดีไร้แรงคนที่จะมีคุณธรรมแบบนี้พอเรามีแค่นี้มันจึงดูเหมือนมันใหญ่แล้วมาเทียบกับมาตรฐานพระพุทธเจ้าที่ได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้โอ้ยมันจะกระจายเดียวเลยของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใหญ่ใหญ่โตอะไรใช่ไหมนี่เราเทียบให้มันถูกสัดส่วนดี จริงเราเทียบกับไอ้ที่เขาไล่เขาไล่เขาแรงเราก็ดูเหมือนเขื่องเหมือนหรูแต่ถ้าเราเทียบกับมาตรฐานของพระพุทธเจ้าเพราะคนเขาก็แน่นอนแล้วเขาก็ยกให้เราใหญ่ปานฟ้าใดเทียมโอ้ยเหนียมอาตมายังเหนียมอยู่เรายังช่วยอะไรเขาไม่ได้มากไม่ใช่เราขี้เกียจจะช่วยเขานะไม่ใช่อาตมาว่าอาตมาไม่ขี้เกียจจะช่วยใครๆหรอกไม่ขี้เกียจหรอกเพราะว่าการช่วยใครๆนั้นน่ะมันเป็นความดีเป็นคุณค่าเป็นคุณค่าของมนุษย์การได้ช่วยผู้อื่นนี่มันเป็นคุณค่าของมนุษย์จริงๆใครไม่เชื่ออย่าเชื่อไม่เชื่ออย่าเชื่อโยนทิ้งได้เลยใครไม่เชื่อก็การได้ช่วยคนอื่นนะมันเป็นคุณค่าจริงๆเพราะเรื่องอะไรเราจะไม่ช่วยถ้าเราช่วยได้ถ้าเราถึงกาละเวลาอันสมเหมาะสมควรที่จะต้องช่วยก็ต้องช่วยกันนะสิมันจะไม่มีอะไรดีกว่านี้จริงๆนะเอาตัวรอดมันไม่ยากหรอกแต่การช่วยคนนี่ยากการเอาตัวรอดไม่ยากจะเอาตัวรอดอย่างโลกก็ยังเอาตัวรอดได้เลยยิ่งมาทางโลกุตระหรือว่ามาทางธรรมเนี่ยแบบฤาษีก็ยังเอาได้เลยเอาตัวรอดอย่างฤาษียังเอาได้เอาตัวรอดไม่ยากแต่การช่วยผู้อื่นยากการที่จะเป็นคนประเสริฐประสบประเสริฐแท้เป็นคนมีคุณค่าและเป็นคนที่จะทำให้นิพพานสมบูรณ์ได้จริงๆนี่ยาก